أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. سورة الفاطر مكي سورة دي نازل شهد مكي دا سورة مريم أو رستو دا سورة فرقان ترتیب قرآن کی پنځه دیرشم نمبر سورت دی او ترتیب نزولی کی درې څلوېښتم نمبر سورت دی. ربط درې سورت د ماقبل سره دا دی. سورې سبا کی دلائل نقلیه بیان شول په مسله توحید د الله تعالی باندې. نو دی سورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی دیارلس دلائل عقلیہ پا مسلر توحید اللہ تعالیٰ بننی. دویم ربط دما قول سردارے سوری سبا کی رد و پشپاعتی قہری بننی در اللہ نسوک زور بننی سوک خلاصہ ولینشی. نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ فاغبانی تفریح ذکر کئی پرد شرک پہ دعا سرا کہ حاجات و قبل ان کے حاجات و پرکون کے صرف اللہ تعالیٰ دیں. دعوت صورت دا نفی شرک پہ دعا او داغیر پار اللہ تعالیٰ دیار لس دلائل عقلیہ بیانی. اسماء حسنا د الله تعالی به حسب تکرار پنځل ذکر شوی. او خلاصه صورت دار چې دا صورت درې حصے دي. اوله حصہ تر دا پنځم نمبر آیات پورې ده. په دې کې اول داور توحید د الله تعالی بیانېږي او بیا اته دلایل عقلیه بیا تسلیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او تزہید پی دنیا بیانی تخویف اخروی او بشارت بیانی او رد پی شرک پی دعا بن. تفصیلی خلاصہ دا ہر یو آیات کم مضمون دین واغا ویلے کی گی پا درس کے دی سورت تا سورت الفاطر ویلے کی دغسی دی سورت تا دویم نم سورت الملائکہ ہم ویلے کی. الحمدللہ فاطر السماوات والارض ٹول صفتنا دا خدای تو خاص اللہ تعالی لپار دی. فاطر السماواتی چی دا اول نہ پیدا کہ ان کے آسمانوں دے والارض یو دزم کے دے. فاطر معنی میں توکل دا اول نہ پیدا کہ ان کے دا معنی تفسیر مدارک کڑے دا. فاطر السماواتی یعنی مبدی اوہا دا اول نہ پیدا کہ ان کے دے. مردی مخ کے سن اخشم وجود نہ وا نہ دا آسمان اور نہ دزم کی اللہ دا اول نہ دا پیدا کو. الحمدللہ ټول صفاتنا د اولیت او خدای تو خاص د الله تعالی لپاره دي. فاطر السماوات والارض جداول نه پیدا کون کې د اسمانو د زمکه لري. جاعل الملائکه مقرون کې لري ملائکه لرا رسلان مانس یعنی لګون کې د فار د وحی الله تعالی استاد دې مقرره اولی اجنحتین وزر والا مسنا دو دو و ثلاثه و دری دری و رباع و سلوم و دی کہ اللہ تعالیٰ ذکر کئی تفاوت د ملائکو پہ اعتبار د وزد و سرا د بعض ملائکو دو وزری نور بعض ملائکو دری وزری نور بعض ملائکو سلور وزری دی او د بعض ملائکو د دین زیات وزری دی یزید فی الخلق زیات اللہ تعالیٰ پہ پیدائش کی مائشا و سمر چو غڑی اللہ تعالیٰ پدی کی اشارہ دا زیادوالی دا وزر ہوتا دکا پا صحیح حدیث کے راغلی دی امام مسلم رحمت اللہ علیہ حدیث تکر کرے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی ما جبریل علیہ السلام پا اصل شکل باندی پا کنارو دا اسمان کی ولی دا نو دا اسمان غاڑے پٹی کڑی وی او دا جبریل علیہ السلام شپک سا وزر وی یزید پی الخلق ما یشاء پدی کی زیادوالی دا وزر تا اشارہ دا او دا غیر پارا دا صحیح حدیث دلیل لے چی امام مسلم رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دے یزید پی الخلق زیادت اللہ تعالیٰ پا پیدائش دا وزر کی ما یشاء و سمر چو غاڑی ان اللہ علی کل شئن قدیر یقین اللہ تعالیٰ فارسیز بانی قدرت لرن کے رے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها دا دویم دلیل عقلی اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا آیات دو تفسیرون و پسرین و بیان کری التیسیر پی تفسیر دو تفسیرون و بیان کری ما یفتح اللہ للناس اگر چرا پرانی زی اللہ تعالیٰ دا خلق الفارا من رحمت سمہربانی فلا ممسک لها نو نشترے بندہ ان کے راغی رفارا وما یمسک واغ چی اللہ تعالی بن کے غیل را نو فلا مرسل لہو نشترے رازاد ان کے راخلاص ان کے غیل را من بعدی ورستو دا بندہ اولو داغنا دا دی رحمت دا کولا وحلو او دا بندہ اول نو مراد سشیدے نو یو قول لمپسرین دارے چی مراد دینا نبوت تی مراد دیں قیلہ ہی النبوہ مراد دین نبوت دا نبوت تی مراد دے چی اللہ تعالیٰ پیغمبران ناولی گی نو فلا ممسک لہا دا غیر پار سوک بندہ ان کے نشت دے کچاون اللہ مہربانی کئی اللہ تعالیٰ اللہ پیغمبری اور کئی نو اگر کدا ٹول کافران دا غی خلافی خطو کے بندہ ولی نشی وما یمسک نو مراد بیا یقتعو فی زمان الفترتی پا زمانہ دا فطرت کی یعنی یو پیغمبر لاڑ چی دنیا نا او اللہ تعالیٰ لا بل پیغمبر نہیں را لے گلے نو بل سوک چالا پیغمبری نشی ورکوالے دا مانا شوال دکا دا عیسیٰ علیہ السلام نواخلا تر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تر زمانے پوری مخ کی تاستما حدیث ویلے لیس بینی و بینہو نبیون دا عیسیٰ علیہ السلام و دا نبی علیہ السلام پمیند کی بل پیغمبر نو در چا وس دا نو چی چالا پیغمبری ورکڑی وی نو ما یمسک فلا مرسل له معنی دار چی زمان الفترتی پا زمانی دا فترت کی یعنی کل چی وحی بندی شب بند شوی وا او اللہ تعالی پیغمبران نر علی گل نشان شر علی گل ات تیسیر فی تفسیر دا غمانا ذکر کردی دا دوی ممانا بیا دا غین آسان دا ما یبتح اللہ للناس اگر چرا پرانی جی اللہ تعالی دا خلق رو پارا من رحمتین ہر قسم مہربانی چیوی دین مراد ہر قسم نعمتوں و مہربانی تی مراد دی لکا داغی وضاحت سرے اللہ تعالی چا بننے وسعت دری زقرا والی چالا اللہ تعالی صحت و عافیت ورکی چالا اللہ تعالی خوشحالیانی ورکی نو چالا کلا اللہ تعالی باران را ہو رہی دنیاوی او دینی نعمتوں ٹول و تدا شامل لے نو فلا ممسک لها نشتر دا غیر پارا بندون کے تفسیر التیسیر پی تفسیر لکلی دی وقیلا الایت عامت لکل نعمت دا غدویم قول لے بس ہر قسم نعمت چرے مالداری دا صحت و عافیت دیں بارانون دی خوشحالیان دی دینی نعمت دیں نو دا سی دنیاوی نعمت دیں دینی دے دنیاوی دے نو چی چا بنی اللہ تعالی دا مہربانی کئی نو سوک دغه بنده ولې نشي وما يمسک واغ چې الله تعالی بن کې نعمت لرا فلا مرسل له نو نشته را خلاصون کې نشته رازادون کې اغي لرا من بعده ورستو د بندغولو د الله تعالی نه غنیمت لره، نه یو ولیشته، نه نبیشته، نه ملائک شته، نه انسانان، نه پیریان، هیڅ څوک غنیمت بیان شي ورکوله. او هو العزیز او دغه الله تعالی زور اور ذات دی، الحکیم حکمتون والا دی. یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم، هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض. دا دریم دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې. یا ایها الناس اے خلقو اذکروا نعمت الله، یاد کی نعمت الله تعالی علیکم بتا سبحان دی. سورۃ البقرہ کې وتا سویلی کله چې د ذکر په مقابله کې نعمت راشي، د دې ذکر نه مراد بیا شکر وستلی. قران کریم کې دا عموما استعمالی ورست الله تعالی نعمت ذکر کړل، او دا غین مخ کې لفظ د ذکر ذکر شي نو ردینه مراد شکریا ادا کولی. نو دې کې وګوره ورست نعمت الله علیکم ذکر شه، مکی والا باندې الله تعالی ډیره مهربانی کړې وي. نو دې کې اذکرو معنی دار چې د الله تعالی د دغه نعمتونو شکریا ادا کړي، شکریا ادا کړي. تفسیر تنویر المقباس لیکلی دی، چاغی تا تفسیر ابن عباس بنی مشهور دی. یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم، مراد دی نعمت نس مراد دی. الله تعالی په مکی والو باندې کومه مهربانی کړی وی، نو تنویر المقباس وی بالمطر والرزق والعافیه. سره د دینه چې تاسو مشرکان وین، الله تعالی د باندې مهربانی وکړي، باران نه باندې راورول، الله تعالی د لا روزی درکئ، دغه سی عفو عافیت د الله تعالی درکړی دی. بالمطر والرزق والعافیه، تفسیر ابن عباس دغه ذکر کړی. دوی معنی ذکر کړی دا تفسیر زاد المسیر، هغه دې ذکر نعمت د الله تعالی نه مراد څه شی دی؟ اسکانهم الحرم ومنع الغارات عنهم. الله تعالی د مکی والو په حرم کې وسولیو، او دغه سی الله تعالی په دی باندې غارات منع کړیو، خلکو په دی باندې حمله نشوي کولای. د فید الله تعالی مهربانی، نو تاسو دا ټوله مهربانی وای، کاغه د بارانونو ورولی، کاغه د رزق پراخی، او کاغه عفو او عافیتو، کاغه په حرم کې وسولو، او که نور دشمنان تی اللہ تعالی منہ کری، دا ٹولی مہربانی دا اللہ تعالی وی پا مکی والاو بن. اسکانهم الحرم ومنع الغارات عنهم، تفسیر زاد المسیر دا ذکر کری. لدی آیت پا تفسیر کی التحریر والتنویر پا نمانی تفسیر دا ذکر کردے، قول دا عبداللہ دا قول دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال افضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند امره ونهيه. ويو سړید چې هغه الله تعالی ذکر کوي په جواب باندې، نور دین ولدا به تر دا چې کړه د الله تعالی امر دې ته متوجی شي یا نواهی متوجی شي، چې په هغه وخت کې الله تعالی رعایت کی ځانته. د جبی د ذکر نه به تر دا ده چې کله د الله اوامر او د الله تعالی نواهیر ته متوجی شي او ته په هغې باندې عمل وکړي، الله تعالی د ته در یاد شي، نو د ذکر باللسان نه دا غوره ده. وی افضلو من ذکر الله باللسان، د الله یادول په جو باندې د دې نه بهتر دا دی ذکر الله عند امره و نهیه، چې د الله یاداش وکړي ته په وخت د اوامرو په نواهیو کې. ډیر خلک داسې دي لاس کې ورسره تسپی ورسره ذکر خو کوي، خو لیکن د الله تعالی اوامر او د الله تعالی نواهی په هغې باندې عمل نه کوي، نو دغه ذکر نه څه پیدا نشته دی. التحریر والتنویر دغه ذکر کړی دی، عون الرحمن په تفسیر القرآن دغه د عمر رضی الله تعالی عنه دا قول ذکر کړی. یا ایها الناس اے خلکو اذکروا نعمت الله علیکم، یاد یادوی یاد کوي احسان د الله تعالی بتا سبحان نه، شکر ادا کیجیے اللہ تعالیٰ د نعمتونو پتا سبحان نے. او بیا دغه ذکر کړی دی تفسیر مدارک، او دغه سی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ په تفسیر کبیر کی ذکر کړی دی. خلاصہ دته عبارت بعد مدارک ویم، خود دغه مضمون تفسیر کبیر کی امام راضی ذکر کړی. وی کلچی دا ذکر کلچی قرآن کریم کی ذکر شی ذکر چی دا اللہ تعالی یاداشو کئی نوی باللسان والقلب دا دین مراد چی دے یوازی پا جببانی ذکر ندے بلکہ پزلبانی ہم یاداولی سمانا دا پزلبانی اللہ اکبر پا جببانی وی نو ردی اللہ اکبر پا بارکی عقیدم دا وسط چی اللہ تعالی دیر لوی ذات دیں او دا عقیدی او دا ایمان محل سدے دلدے سبحان اللہ وی پا جببانی نو ردی پا بارکی عقیدہ وسط چی اللہ تعالی دا ہر قسم شرک نہ پاک دیں نو ذکر دا اللہ تعالی بالقلب واللسان او امام راضی رحمت اللہ علیہ قرآن کی جو ذکر وشی نو دا ذکر مانا دانا دا چی صرف اکتپا باللسان ہو کئی بلکہ دا غی پا مانا با نزان پا یکول او دا آغا ذکر سر متعلقا عقیدہ ساتل وی دا مراد حل من خالقین آیشتہ دے پیدا کہ ان کے غیر اللہ سوا دا اللہ تعالی نا یرزقکم من السماء والارض چی روزی در کی تاستا دا اسمان او دا زمکی نا لا الہ الا ہوں نشتر حق دار دا بندگی سوا دا اللہ تعالی نا فانا تو فکون نو سرنگی اڑاول شیطاسو دا توحید دا اللہ تعالی نا فانا تو فکون عن التوحید و ایو کذبو کا پدی کی صداقت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے او بیان دا تسلی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا رب تیرما قبل سر بالکل آسان دے مخ کی دا اللہ تعالی حق بیان شو چی غد توحید دا اللہ تعالی نو وسط نبی صلی اللہ علیہ وسلم صداقت ثابت ہے چې دا رشتنے پیغمبر دے و ایو کذبو کا او کدا خلق درو جن گنی تا لرا نو دیدے کی عبارت کی تقدیر دے فس بین کتا ترا خلق کوئی چی تا درو جنی نو فس بیر یا پدا تحزن مخ پکی گا ولی زکا یوازی تکذیب خستان دے کڑے دستان مخ کی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چی اللہ تعالی را لی گلیو نو دے خلق دا غی تکذیب ہم کڑے دے نفس بیر تصور کوا زکا غویم سور کڑے و ایو کذبو کو کچری دیو دروغ جن و ایتا تا نو بدی بانی سور کوا خفگان مکوا ولی فقد کذبت دا علت دیر اغا جزا رفارا زکا چی تکذیب کلے شے او دا دیرو پیغمبرانو من قبلی کمخ کستانا و ایلاللہ ترجع الامون او خاص اللہ تعالی تا ورگردولی شی طول کارونا قرآن کریم کی دا کلمہ دیر زیاد ترازی التیسیر پی تفسیر ډیر بهترین خبر ذکر کړی دی په دې کې بل دې کې وضاحت هم هغه په کار راځي وای هاذا وعد و وعید کوم دې کې قرآن کریم کې دا جمله بیان شي نو په دې کې وعده او وعید ته اشاره ای وعده او وعید دوه نو ته په دې کې اشاره ای څه مطلب دی وعده څه مطلب دی او وعید څه مطلب دی نو په دې کې وعده دا څه معنی ده فَيَجْعَلُ الْعَاقِبَةَ الْمَحْبُودَةَ لِلْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ تورگردی ٹول کارونا نو آخرے خائستہ انجام بعد اللہ تعالیٰ دا پیغمبرانی فَيَجْعَلُ الْعَاقِبَةَ الْمَحْمُودَةَ وَبَا گردی اللہ تعالیٰ غخا انجام لِلْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ نو دا وعدش ولا خائستہ انجام برچاشی دا مومنانش والعاقبۃ المذمومۃ للمکذبین او غبد انجام بد کافرانو د مکذبین شي نو فهذا وعد و وعید دغه معنی شوره اوس په د پښتو کې مختصر ویم چې پوه شئ و الی الله ترجع الامور او خاص الله تعالی ته ورګرځول شي ټول کارونه نو څه معنی شوره کدا کم خلق چې مخالفت کوي د الله تعالی د پیغمبرانو نو اخرې انجام خوښته و د الله تعالی د پیغمبرانو د مؤمنانو به د حق پرستو وي نو دا وعده شو رد الله تعالی در طرفنا او غبد انجام هغه د کافرانو د مکذبین نو دا وعید شو عذاب شو د غیر لپاره فهذا وعد و وعید التیسیر په تفسیر دا ذکر کړی یا یوحنا سو ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور دی آیات کی ذکر د اثبات د قیامت دی یا ایها الناس یا خلقو ان وعد الله یقینا وعدد الله تعالی حق حق دا تفسیر مدارک معنی کړی دا وعد الله نه مراد بالبعث والجزاء د دین مراد باس بعد الموت دی او جزاء دا یو معنی دا شو چې قیامت راځي دویم دا چې قیامت راځي نو پاغي کې به هر چا ته دا غي د عمل بدله ملاویږي بالبعث والجزاء تفسیر مدارک دا ذکر کړی حق دے دے کسا مانا دا دے دے کی تفسیر مداری کوئی دا حق مانا دا رکھا انن یعنی دا قیامت کی دن کے دا رات دن کے رہیں یا ایها الناس خلقو ان وعد الله یقینا وعد الله تعالی دباس بعد الموت دباس بعد الموت نو رستو د جزا او د حساب کتاب حق دا کیدن کی دا واقع کیدن کی دا فلا تغرنکم الحیات الدنیا نو دو کدی نکی تاسو در جن دنیاوی ولا یغرنکم بالله الغرور او دو کدی نکی تاسو در پا اللہ تعالی باندی دو کدر کون کے تو دین مراد سے دے دو کدر کون کے نو اتیسیر پی تفسیر لکھ دی دو معنی اغز کر کر دی اغوی قیل ات دنیا دا غرور نو مراد یا دنیا تی مراد دا دا اللہ دا دین پبارکی او دا اللہ تعالی دا رضا کول پبارکی ریتا سو دنیا دو کنکی اسی نا چی دنیا پسی اور پسی شئی او بس دا اللہ تعالی نغاپی لشئی دوی مانا غزی کرکڑی دا الغرور نو مراد تیرے شیطان مراد دی نا شیطان تی مراد دی دا اللہ پبارکی دا اللہ دا توحید او دا اللہ تعالی دا دین پبارکی شیطانم دو کنکی شیطانم چرت دو کنکی تبام نکی نو الغرور قیل اد دنیا او دوی مانا الشیطان دلیل مراد دی تفسیر حدائق الروح آغا بیا خوضاحت بیان کرده دی واغی تعمیم کرده دی ویردین مراد سشه دی الغرور سشه دی کل ما یغر الانسان هر حقشی چه اغا انسان تدوکه ورکی من مال و جاه و شهوت و شیطان من مال و جاه و شهوت و شیطان هر هغه شی چې هغه تا دوک کوي د قیامت نه غافله کوي کغه مال دی کغه جاه او مرتبه او اقتدار دی او کغه خواهشات دی او کغه شیطان دی نو د الله تعالی په دین په واره کړي مال دیم دوک نه کی اقتدار دیم دوک نه کی نو دغه سی خواهشات دی دوک نه کی نو دغه سی شیطان دیم دوک نه کی د ټولو خبر تو خیال کې من مال و جاه و شهوت و شیطان تفسیر حدائق الروح و ریحان دا ذکر کرے قرآن کریم کی دا آیات نور زوین کی مرازی دے دے کہ جزکی بیا ورت نور زوین کی آسان شی ولا یغرنکم و دوک دیدر نہ کی تاسلا بالله پ اللہ تعالی وانی الغرور دوک در کو ان کے ان شیطان لکم عدو دا علت در پار دا ما قبل یقینا شیطان سر پار دشمن دے فتخذوه عدو و نونی سے غلر پ دشمنی سرا دشمن تو خلق دشمن گوری کنه د دشمن په نظر اغی تو گوری د دی آیات په تفسیر کې ډیرم په سیرین د لیکلی دی د شیطان د شیطان سره دشمنی صرف په قلب کې نه د پکار بلکې د شیطان سره دشمنی په عمل کې پکار ده ځکه ډیر مسلمانان د دې داوا کوي چې شیطان زمونږ دشمن دی خدا صرف په جب باندې وای یا صرف داوا چې بس زما د عقیده ر چې شیطان زمونږ دشمن دی نو شیطان پا دشمنی سر اونی سی پا عمل کی تا تا دا اللہ دا دین پا خلاف بانی وسوسا چی بس دا غی خلاف ہوکا دا اللہ دا دین خبر اومن او دا شیطان اغم امن دیتا ولی کی گی دشمنی پا عمل کی انما یدعو حزبہو یقینا رابلی دے اخبال ڈالا لیکونو من اصحاب سعیر دیر پارا چی شی دیر پارا چی اگر جی آغا دا اور والاونا دید ایک پا عبارت کی لک تقدیر دے ہوں پس سرین لکلی دی انما يدعو حزبه الى الضلال والكفر والشرك والى المعاصي شيطان ربليخ پلی ډلی را الى الكفر والشرك والضلال والمعاصي شيطان ربليخ پلی ډلی را کفر تا شرک تا معاصی تا گناهونو تا ولی ربلی ليكون من اصحاب السعير دره پاره چشی دا د جهنم والاونه شیطان دا دشمن دی خ گناهونو ته ودرا کاږي چی ته جهنمی شي شیطان سردش دشمنی ہو کئی الذین کفروا پدی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی بس عاقبت د حزب شیطان او عاقبت د حزب الرحمن دو دوان ڈلو انجام اللہ تعالیٰ ذکر کئی نو حزب شیطان تا تخویف دے دا قیامت یا رضا او حزب الرحمن تا بشارت دے الذین کفروا آکسان چی کفر اکڑے دے لهم عذاب شدید دا غیر پار دے عذاب سخت نو دا تخویف شو دا حزب الشیطان شو والذین آمنوا کسان چی ایمان راوړل او عمل صالحات عملونه کړی دی نیک په طریقه رفی پیغمبر لهم مغفرتون دا غیر لپاره بخشش دی په عوض د ایمان کې واجر کبیر او ثواب لوی دی په عوض د عمل صالح کې دا مغفرتون دا لوټ نشر مرتب دی نو لهم مغفرتون دا آمنو سره لګي د ایمان په بدل کې ردر لپاره بخشش دی نو اجر کبیر پر عوض دا عمل صالح کی چې نیک عمل دیو کدا غی ورته اجر کبیر الله تعالی درکې اف من زین له سوء عمله پرآو حسنا دی آیات کی تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا یو موضوع شولا دویم پا دے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کئی حال دا فریقینو دوڑا لینی افا من زین لہو سوء عملی نو آیا حقا سوک چی خیستک للیشیوی دیاغی تا بد اعمال داغا فرآہو حسنا او دیین یاغی لر خیستا عمل بد دے خلیکن دا تا خیستخ کاری نو جمہوریت خو دا بی دینی دین دے نو شیطانانو دا فرعونیانو دین دے او دا تا اس خیستخ کار شوی دے دیدے کی عبارت کی تقدیر دے فرآہ حسنا کمن ہو علیس کذالکا نو آئے داکس کے دلشی پشان داغ چابا نیچا غدسی نئی کمن ہوا لیس کذالکا یو سڑے خدا شو چاگا بیدینی کئی آغا بیدینی و تا خیستخ کاری او بل سڑے آغا دا سرے کمن ہوا لیس کذالکا آئے دا کے دلشی پشان داغ چابا نیچا غدسی نئی داغ تا دین خیستہ شوی دے او دین چیرے آغا تخیصخ کاری فإن اللہ یذل من یشاء دا علت دے رفار دا پرق دا دوانو عدم مساوات دا دوانو برابر نش کی دلے ولی ذکر فإن اللہ یذل من یشاء دا اولنی ڈالا چی دا چاگی تا بد عمل خیصت شوی دینو دا گمراہ دیں او چاہتا چاگ دین خیصت شوی دینو آغا تا اللہ تعالیٰ پا دین ماننے دیں دا علت دے دا غیر پارا فَإِنَّ اللَّهَ يُذِلُّ مَن يَشَاءُ يَقِينَنَ اللَّهُ تَعَالَى گُمراہ کئی چالی چو غواڑی و یهدی من یشاء و ہدایت کئی چا د چو غواڑی فلا تذهب نفسك دا وسغ تسلید نو لاڑ جنشی استاس ساستا علیہم پدیو پسی حسرات اند وجد افسوسونو نا یعنی کسو کی ایمان نہ راوڑی نو تر ډیر افسوسونو مکوا ډیر خفغان مکوا چی روح دی پسی لاڑ شی داسی مکوا یو بل مانا پسرین بیان کری دا لا تذهب نفسکا یعنی تا لا تحلک لا تحلک نفسکا ما حلاک وقت پل زان زان نمارای نمانی سا خلق بختو کیوئے ستا پزی ما باندی دا اللہ تعالی دا دین بیان دے اس کچا اومنالا خبر دیر خلا او کچا خبر اونمانالا نتابانی دا غیت سزی منیش ترے فلا تذهب نلال دینشی نفسکا ساستا علیہم پدیو پسی حسرات ان دواجی دا افسو سننا یا فلا تذهب فلا تهلك نفسك مهلا کوت خپل ځان درا پدی پس حسرات اند وجر افسوسونه ان الله علیم بما یصنعون یقینا الله تعالی فویږي پیغامونه باندې جتا سو کوي کم کارونه کوي الله تعالی پاغي باندې پوي والله الذي دا سلورم دلیل عقلی دی په مسله توحید الله تعالی باندې والله الذي الله تعالی هغه ذات دی ارسل الرياح چرالیږي هواګانی په توثیر صحابن مرافور د کی وریه دی پسقناہو نو اشڑو منگا غیلرا بوزو منگا غیلرا وچلو منگا غیلرا الہ بلد میتینا غزمکی وچیتا پا احیینا بیه الارضا نو تازکون پا غیبانی غزمکا بعد موتیا ورست دو چوالینا بعد موتیا بعد یبسیها موت دیده کی پا مانا دو چوالی سر دی تفسیر مدارک تغمانا کردی دی ہر دی که تغمانا دا قرآن کریم کی قرآن کریم کی دو قسم الفاظ استعمالی گی ډیر د پیدې خبره د زده کې یو قرآن کریم کې لفظ استعمالیږي د ریاح او دویم لفظ استعمالیږي د ریح خدا کم فرق چې موږ ذکر کوو د دوانو نو دا فرق کلی نه دی بلکې دا فرق اکثری دی غالبا دا سکی مفسرین لیکلی دي وایي تستعمل الریاح غالبا فی الخیر کله چې قرآن کریم کې لفظ د ریاح راشي نو تستعمل غالبا په الخير د دې استعمال غالبا په خیر کې کیږي کله چې لفظ د ریاح راشي قرآن کریم کې وبالافراد کله چې لفظ د ریح ذکر شي الريح والريح بالافراد بذات ذالک نو ریح لفظ چی قرآن کریم کی ذکر شوی دی نو آغا اکثر پا خیر کی نہیں بلکہ آغا پا عذاب و پا شر کی استعمالی دالی کلی دی تفسیر عون الرحمن پی تفسیر القرآن دا ذکر کرده دا فرق خود دا فرق غالبی دی فرق اکثری دی دا تاس خیر دی قرآن کریم کی سوچ پی کار کوئی معلومات برتر دی کی دیو جن حدیث کراغلی دی ورویا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی دعاء الريح کل بچی ہوا گان راوال وتری نبی علیہ السلام بدا دعا کولا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا اللہ تعالی دا پمون باندې ریاح وگردا یعنی د خیر ہوا گانی ولا تجعلها ريحا او اللہ تعالی پمون باندې د شر او د عذاب مگردوا نبی علیہ السلام بس دعا کولا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا اللہ پمون باندې د هوا د خیر وگردوا دا عذاب بیره باندې مگردوا نو دا فرق د اشاره شولا نبی علیہ السلام به دعا وکړل چې ریاح رمنه وگردوا او ریح رمنه مگردوا المعجم الكبير کې امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی دی دغه دعا ذکر کړی دی عون الرحمن په تفسیر القرآن هم دغه ذکر کړی دی نو د دې کې لفظ د ریاح ذکر شوی تاسو ګورئ کن د باران نه چې مخکې کومه هواګانې راځي نو باران چې بسی وشي نو دغه د خیر هواګانې یخی هواګانې د خیر هواګانې والله الذي الله تعالی هغه ذات دی ارسل الرياح چرالیږي هواګانې د خیر اوس په کې ترجمه تر ورسېدلې کن الله تعالی رالیږي هواګانې د خیر نو په تصویر صحابا پورته کوي پاغي باندې ورېځي پورته کوي دغه هواګانې ورېځي په سقناه بوزو شړومږه غیلره الی بلد میتنا غزمه کې وتی وجتا فاحیینا به الارض ان تذکرون پاغي سر از مکه بعد موتها ورستو د چوالی دغینه یعنی الله باران نه وری نو پاغي باندې مکه تازه شي کذالک النشور نو دغسی دوباره جون دی کېدل لیستاسو دغسی دوباره پیدائش دیستاسو چې الله دا کولی شي چې هواګان را پورته کی وریه دی پیرا پورته کی او پاغي باندې الله تعالی بیا باران نه وری از مکه بی تازه کی نو لیستاسو دوباره الله تعالی نش پیدا کولی سه من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا دا پنځم دلیل عقلی دی رب تیرا ما قبل سر ډیر مزیدار دی مخ کی آیت کې الله تعالی ذکر کړل چې و چزمه کې الله تعالی ژوندۍ کی نو دا ترقی ده نو دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي چې کله الله تعالی انسانانو ته عزت ورکړي نو دام د انسانانو ترقی ده نو مخ کې د زمکه ترقی ذکر شول چې زمکه وچی او غلم ده شي وس الله تعالی د انسانان ترقی کرکې چې الله تعالی چاله عزت ورکې نو داغي ترقی وشي لکه زمکه وچه یو هغه تازه شي نو هغه ژوندۍ شي تاغي کی ترقی راشي نو کله چې انسان عزتمن شي نو دا د انسان سره ترقی ده من کان یرید العزت څوک چې غواړي عزت لره نو د دې په عبارت کې تقدیر ده فلیطلبه من الله تعالی دا د عزت طلب کې د الله تعالی نه فلیطلبها من الله تعالی دار دا عزت د الله تعالی نو غواړي فلله العزت دا دلالت کوي په هغه جزا باندې دې ته ویل کېږي علت د محذوفی جزا لپاره نو من کان یرید العزت څوک چې غواړي عزت لره نو فلیطلبها من الله تعالی د الله تعالی نه یې طلب کړي ولی فلله العزت جميعا ځکه عزت ورکول د الله تعالی په اختیار کې ټول د ټول سمانه ده نو تفسیر حدائق الروح مانا کړی دا جميعا یعنی په دنیا او آخرت کا هغه دنیوي عزت ته او کا هغه اخروی عزت دی جميعا سمانه د په دنیا او آخرت د دنیا او د آخرت عزت الله تعالی ورکي بل څوک نشي ورکوله ته دی آیات په تفسیر کې مفسرین ډېر بهترین خبري کړی دي یو دوه درې بته دا غینه حکم عزت څه ته لکی دا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روایت دی او دا نور ډیر سلف و صالحین روایت دی چې هغه به دعا کوله اللهم اعزنی بطاعتک ولا تذلنی بمعصیتک الله تعالی ته مونږ له عزت راکې په خپل اطاعت باندې او الله تعالی مونږ مزری له کوا په خپل معصیت باندې دا دعا فکر ده اللهم اعزنی بطاعتک ولا تذلنی بمعصیتک اللہ عزت را تراکا پا دیبانی چستا تا بیداریو کو پا دیبانی عزت ملاویگی ولا تزلونی بمعصیتی کا او اللہ تا منگا مزری لکوا پا معصیت ستا بانی چستا خلاف منگاو کو لطائف المعارف پا نمانی کتاب دے دے ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علی آغی کی دا دعا ذکر شوی دا لطائف المعارف دا اسی الجواب الکافی پا نمانی کتاب دے نپاغی کی دا دعا ذکر شوی دا دا دعاګانی یادوي اللهم اعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك ابراهيم ابن ادهم چې دا ډیر لوی مشهور بزرگ تیر شوی دی، هغه به دعا کولا و اللهم انقل لي من ذل المعصيه الى عز طاعتي. د دې آیات په تفسیر کې دا هم پسیرین لیکلی ذکر ته ویم، هغه به اللهم انقل لي من ذل المعصيه، الله تعالی مونږ د ذلت د معصیت نه منتقل کا الى عز طاعتي، عزت د طاعت ته. نو مانځه پسې دعا کوي، بل وخت کې دعا کوي، نو دا په عربی کې لندر دی، پښتو کې خدرجی کنه، الله مونږ دا نافرمانی د ذلت نه منتقل کا عزت د طاعت ته، د طاعت عزت او د طاعت هغه مونږ ته نصیب کا. اللهم انقل لي من ذل المعصيه الى عز طاعتي. لطائف المعارف دغه ذکر کړی دا عمر رضی الله تعالی عنه فبارك راغلی دی، مستدرک د حاکم یو روایت ذکر کړی دی، عمر رضی الله تعالی عنه بداول ان قوم اعزنا الله بالاسلام، وای مونږ ذلیل خلق و الله تعالی مونږ ته عزت راکه په اسلام باندې، په ما ما نطلب العزت بغیر ما اعزنا الله اذلنا الله، وای کومنګا د دین اسلام نه علاوه عزت په بل څه کې ولټاو مونږ به الله تعالی بیا ذلیل کی. نو مسلمان ته چې الله تعالی عزت ورکړی دی نو دا په دین اسلام باندې، مؤمن مسلمان ته چې الله تعالی عزت ورکړي نو دا په طاعت باندې، نو که چا دا دین اسلام پرې خو دا الله تعالی به ذلیل کی، الله تعالی دې مونږ او تاسو د ذلت نه بچ کی. مستدرک د حاکم کې دا روایت موجود دی، او دا سی مسند د ابن ابي شيبه کې دا روایت موجود دی. من کان یرید العزه تاسوک چې غواړي عزت لره، فلله العزه جميعا، نو خاص د الله تعالی په خاص د الله تعالی سره د عزت ټوله، یعنی اختیارات د عزت د ورکولو د الله تعالی سره دي. الیه یصعد الکلم الطیب، دی زیکی دو توجیهات دی ځان می پوی کوي، الیه یصعد الکلم الطیب، خاص الله تعالی ته ورخیږي کلمی پاکی د اخلاص، والعمل الصالح، او هغه نیک عمل چې هغه برابرې د سنت طریقې سره، یرفعه والعمل الصالح یرفعه، د کلماتو نه مراد څه شی دی؟ کلمې د توحید د الله تعالی ته مراد دی، اقوال طیبت مراد دی، ذکر د الله تعالی مراد دی، لا اله الا الله ته مراد دی، یرفعو کی ضمیر چا ته راځي دی؟ دو توجیهات علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک کی ذکر کړی دی، ډیر بہترین توجیهات دی، نور په دی آیات کی دومره لانجه جاخې جوړې کړې دي، مفسرین یې پاره باندې بیان پویږي، وزیر ته بالکل آسان وي. یو توجیه دا ده چې یرفعو کی ضمیر د فاعل راځي دی الله تعالی ته، او دا هو ضمیر مفعول به، دا ضمیر راځي دی عمل صالح ته، نو اس معنی بدش کوي، والعمل الصالح وغنی کا عمل راچی موافقی د سنت طریقې، یرفع الله یرفع اوچتی الله تعالی، اغه یرفع اوچتی الله تعالی هو اغنی کا عمل لرا، دا نیک عمل پر تسو کوچته د قبولیت د فاره الله تعالی اوچتی، نو یرفع کی ضمیر د فاعل الله تعالی تراجی دے، او دا هو ضمیر عمل صالح تراجی دے، نو دا عمل صالح پر تکے الله تعالی د قبولیت د فاره. دویم توجیه دادا چې ضمیر د فاعل لاجی د کلمې طیبه ته، او کلمه طیبه په معنا د توحید سره ده، او دا هو ضمیر راجی د عمل صالح ته، نو اس معنا ودش کوي، والعمل الصالح واغ نیک عمل په سنت طریقې باندې، يرفعو د کلمې طیبه اوچته هو د غنیک عمل لره، نو څه معنا شوله؟ چې چا عقیده د توحید برابر وي نو داغی نیک اعمال قبلیگی، او کا عقیدہ توحید برابر نو نو داغی نیک اعمال نہ قبلیگی. دا یرفعو کی ضمیر چاته راجی شو؟ کلمۃ طیبہ تا، کلمۃ طیبہ خو کلمۃ توحید ده کنه، نو دا کلمۃ توحید دا نیک اعمال قبلی سمانه شولا، دا اعمال د قبولیت د پار شرط سره پاک عقیدہ، نو چې چا عقیدہ پاک نو داغی اعمال الله تعالی نه قبلی. دا دویم توجیه هم ذکر کړی دا تفسیر مدارک، او دا یرفعو فمانا دا یقبلو سره دی، ځکه تاسو ته ما قبل اول مانا کړی دا، او دغه مانا ذکر کړی دا تفسیر جلالین، نو دوان مانی وکړه. والعمل الصالح عمل نیک په طریقه پیغمبر باندې يرفعو قبلي الله تعالی دغه نیک عمل لره پورته کوي الله تعالی د قبولیت د پاره دویم مره والعمل الصالح هغه نیک عمل يرفعو پورته کوي دغه کلمې طیبی هو دغه نیک عمل لره یعنی د پاک عقیده په وجه باندې نیک عمل قبليږي چې عقیده پاک نه و نو عمل نه قبليږي والذین یمکرون السیئات یو کسان چې منسوبی جوړی ناکاره لهم عذاب شدید د غیر پاره د عذاب سخت ومکر اولئک هو یبون او چل ول منسوبی ردا کسانو بیکار وکړلی شي څوک چې د حق پرستو په خلاف باندې منسوبی جوړی الله تعالی به ناکاره کی څوک چې مسلمان د عزت کولو کوشش کوي الله تعالی به د عزت کی مخکې دا مسله ذکر شو لږه کړه دا ترجمه کو یم کرون سیئات نو مراد یاتی د دینم ناکاره منسوبی دي د مسلمانانو عزت کول تی مراد دي یا دویم قولدار چې مراد د دین شرکی اعمال تی مراد دي بس شرکی اعمال ټول تباہ برباد دي پاغه باندې هیڅ قسم بدل نشته والله خلقکم الله تعالی پیدایش شروع کړی استاسو دا بل دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې مخکې مې خپله ترجمه کړې وکنه چې دا یاد کړئ قران کریم کې ودا ډېر کرته راځي نو دوه ترجمه مې تر مخ کې را دشي کړې خلقکم پیدایشه شروع کړې د استاسو بدا خلقکم یا خلق اباکم مرته ویلو الله تعالی هغه ذات دی چې شروع کړې دی پیدایش تاسو من ترابین د خاورینه ثم من نطفتین او بیا د نطفینه او دوه مطلب مې ته ویلو د خاورینه یو دار چې آدم علیه السلام الله تعالی د خاورین پیدا کړو او بیا اولاد د آدم علیه السلام اغا سلسله نسل داغی د نطفه نه پیدا دی یا دوی معنی می تکړی و چی هر یو انسان چې دی نو هغه د خاورین نه پیدا دی مادی اصلی د انسان د پیدایش هغه خاور ده ولی په خاوره کې کر کروند کیږي پاغه کې سبزیانی د خوراکونو چیزونه پیدا کیږي کله چې انسان هغه اخري نو د انسان په بدن کې وینه پیدا شي او د وینې نه بیا نطفه پیدا کیږي او د نطفې نه بیا انسان پیدا کیږي نو مبدئی اصلي د انسان نه پیدا شغه سره خاور ده والله خلقکم الله تعالی پیدا کړی تاسو من تراب د خاورینه ثم من نطفه او بیا د نطفې نه ثم جعلکم او بیا جوړ کړی الله تعالی تاسو ازواجن جوړی نارینه او زنانه وما تحمل من انثى او حمل ناخلی او زنانا ولا تزعو او نزی گئی حمل را الا بعلمه مگر پی علم دالله تلا سر و ما یعمر من معمرین او عمر نور کلی دلیشی یو عمر ور کلی شوی تا ولا ینقص من عمره او نکمی دلیشی دا عمر دا غنا الا فی کتاب مگر دالی کلی شوی دی پا کتاب دا تقدیر کی دا تقدیر پا کتاب کی دالی کلی شوی دی دا دی آیات دو مپسرینو دو مطلبونا بیان کردی دی یو قول لمبسرین داری چی مراد درین یو سڑے دے نو سمانا شولا دا یو سڑے عمر پا تقدیر کی لکلے شو دے مثلا شپیتا کالا او بیا یو یو ورز داغی نکمی گی نو دا پا بل کتاب کی لکلے کی گی تردی پوری چی داغی عمر ختم کلے شی پوشولے نو دا عمر زیادی دل او کمی دل دا دا یو سڑی مراد دی نو پا کتاب دا تقدیر کتابون دو شولا یو دا مثلا د یو سړی شپېته کال یا 50 کال عمر په تقدیر کې ولي کله شو په کتاب د تقدیر کې نو په بل کتاب کې شپېته کال ولي کله شو کنه اوس یو ورځ ختم شوه نو په بل کتاب کې یو ته کم شو لا بل تر دې پوري د دې ځنه دې ته دا رسیدل او شپېته کال هغه بل کتاب کې دې ځنه واپس سره روان نه روان نشي د اخیر تیر ورسه نو په یو کتاب کې تقدیر د عمر ولي کله شو مثلا 50 کال شپېته کال اتیا کال سل کال بل کتاب د تقدیر کی چی ورس تیریگی نو کمی گی دی نو اللہ تعالی وی چی نو عمر نور کلی کی گی انسان تا چاگی تا عمر ورکی دلی شی او نکمی دلی شی دا اغا دا عمر نامگر دا پا کتاب د تقدیر کی لکلی کی گی نو دا اغا یو کس اغا دا عمر ورکی دلم لکلی کی گی او دا اغا یو کس بیاغ کمی دلم لکلی کی گی دویم قول لم پسرین داره چی مراد داری ندو کسان دی که دا چا عمر کم دی یا دا چا عمر زیاد دی نو که کم عمر والا دی او که ډیر عمر والا دی خو الله تعالی دا کم عمر والا هم لیکي په تقدیر د په کتاب د تقدیر کې او دا چا چې عمر زیات دی هغه هم لیکل کیږي په کتاب د تقدیر کې نو دا دو کسان شول دا ډیر عمر والا هم لیکل کیږي او دا لږ عمر والا هم لیکل کیږي دا دوانه په تقدیر کې لیکل کیږي وما يعمر او نو عمر کدل شی مم عمر یو عمر ور کلی شی تا ولا ينقص من عمره او نک میدل شی دا غد عمر نه الا فی کتاب الا فی کتاب مگر دا لیکل کیږي پاغا کتاب د تقدیر کې ان ذالک علی الله یسیر یقینا دے دا کار پر الله تعالی باندې آسان کما کار نو تفسیر مدارک لنډ معنا کړی دا ان ذالک یعنی احصاؤه د انسانانو د عمر دا شمارل پر الله تعالی باندې آسان دی لکه څومره عمر للی کړی دی بیت کم یو ورځ د دیش مارول پر الله تعالی باندې آسان دی ذالک یعنی احصاؤه د دې عمر دا شمارول دویم قول ذکر کړی دی التیسیر په تفسیر غلی کړی ان ذالک یعنی کتابه ذالک پدې تقدیر د کتاب پر تقدیر کې چې کم لیکل شوی دی دا لیکل پر الله تعالی باندې بالکل آسان دی کتابه ذالک د دې عمر دا لیکل او بیا دا غي دا کمول په تقدیر کې چې لیکل شوی دی دا لیکل پر الله تعالی باندې بالکل آسان دی او ما یستوی البحران هذا عذب فرات وهذا صائغ شراب وهذا ملح نجاج دا هم دلیل عقلی دی په مسله توحید الله تعالی باندې او دغه سي مخ کی آیات مخ کی تیر شعر و ما یستوی البحران یو ندی برابر هغه دوه قسم دریابونه نو هذا عذب فرات دا اوس تفصیل لیدا غیر فراغ دو دریابونه کوم دی یو هغه دریاب دی خوګ فرات تند ماته اون کې سائق شراب پاسان باندې تیریدون کې ریسکل دا پاسان باندې تیریږي اسکل داغي داغي او به پاسان باندې تیریږي و هذا ملح دا اوس هغه دویم قسم دریاب دی او دا بل دریاب دی اجاج مریکن خذون کې ری او د دوان پمن کې چیرې مخ کې تاسو ویلې شی برزخون دوان پمن کې پرده ده او تاسو ته ویلې چې دا معنوي فرده ده پسترګ باندې د ښکارینه دا غي وضاحت مخ کې ویلې شی مفسرین دې کې او دقیقه لطیفه اشاره کړې ده وې دې کې اشاره ده لکه سرنګ چې دوه قسم دریابونه دي او دوان دریابونه برابر نه دي نو دغه سی په دې کې اشاره ده فرق کول ته پمن د موحد کې او پمن د مشرک کې اغه کس چې اگر د مخ کې دلایل نه فائدہ اخلي او اغه کس چې ردی دلایل نه پیدا وان اخلي نو هغه دوه برابر نه دي نو دغه سی په دې کې دقیق اشاره ده چې څوک د الله تعالی په دین باندې پوی دی او څوک د الله تعالی په دین باندې پوی نه دی دا دوه نه دي برابر دې کې دقیق اشاره ده غیته ومن کل نو د هر یو دریاب نه تاکلون لحمن طریا خوری تاسو غوښه تازه ته دینه مراد مه دی و تستخرجون حلیه نورا و باسی تاسو کالی تلبسونها چی اغندی تاسو اغیلارا دیده که لباس نمرات لباس عام دی و غاڑا کیا چولی کیگی لاسون تا چولی کیگی دغسی پا جامو پس انخلولی کیگی نو سمانا شولا دریاب نملغلری را و باسی خلق نو داغین گوتی جوڑی دغسی داغین حارون و عمیلون جوڑی داغین بنگلی جوڑی نو دغسی داغین سفی او داغین تنی و بطنی تی جوڑی او اغبی پا جامو بانی لگی نو تل بسونه ها تاسو اغونده یعنی تاسو استعمالوی اغی لرا کاغا پا صورت دا بنگلو کیره کاغا پا صورت دا گوتمو کیره او کپاغا پا صورت دا تنو دا بطنو کیره دغمانا میتا اکلالا دامزک ویل چه تاسو ویاو چه تل بسونه ها لباس دیکر شوه نو ملغلری خصوک اغوندی نه دا جامو پشانده کنو اغستل ویازی جامو نی بلکه دا نور چیزونم اغستل دی که مانا عام مراد دا استعمالوال تی مراد دی و ترل پل کوین تا کشتول را فیه پا داغ دریاب کی مواخر شلون کی دو بو شلون کی رچپو لطب دغو من پس دهی دیر پارا چوالا توی مهربانی دی اللہ تعالی سنگا دریاب کی لار شای پا کشتو کی علم زدک حج لار شای عمری لار شای یا دنیا طلب کی پا غیبانی تجارت وکی ولعلکم تشکرون او دیر پارا چی شکریہ ادا کی دی اللہ تعالی دنیا متنو یورج اللیل فی النهار دا بل دلیل اقلی دی پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بان اتم دلیل لی ورنباسی اللہ تعالی یورج اللیل فی النهار ورنباسی اللہ تعالی شپیل رپا ورز کی ویورج النهار پی اللیل او ورنباسی ورزی لرپا شپی کی نو کل چی باز اعزاد شپی پا ورزی کی داخل شی نو ورز اگدشی او شپلندش او کل چی اللہ تعالی باز اعزاد شپی پا ورزی کی داخل شی نو ورز اگدشی او شپلندشی الله تعالی دا غسی ذات دے وسخر الشمس استاسو په خدمت کې لګول دي نور اس پوغ مې کله یجری الی اجل مسما دا هر یو روان دی لپاره د غنیټه مقرری دو معنی په سرین ذکر کړی دي یو قول لم په سرین دار چې اجل مسما نه مراد چي هر ورځ او شپه تی مراد ده چې دا غروب د دې کیږي پریوزی نو دا د دې لپاره خاص نیټه مقرری د دې لپاره یو تل لپاره دویم قول ذکر کړی یا تفسیر مدارک هغه وی د دین مراد چیرې و هوا یوم القیامه مراد درین قیامت پرستی مراد ده نو دا نور اوس وګمې برواني رواني تر دې پورې چې قیامت پر راشي بس بیا براو دوړيږي بیا وخت مشي الله تعالی دغه ذات دی او یجری لاجر مسمى کی تاسو ته ما ویل چې په دې کې رد دی په سینستانانو باندې هغه وی چې نور په زیبانې ولال دی او د ازمکه چیرې چورلېږي نو دا خطا ده اگر سینس چیر قرآن نہ خلافی بس اغبن منئی ذالکم اللہ ربکم دا صفتن والا اللہ تعالی رب ستاسو دے لہو الملکو خاص دا غر پارا پورا بادشاہی دا بادشاہی دا اسمانون و دزمکی اسب دا غصی بادشاہی دا دنیا و دا آخرت والذین تدعون من دونه رد شرک پی دعا دے والذین وکسان تدعون من دونه چرا ولی تاسو سواد اللہ تعالی نا پخبل حاجتون کی ما یملکون من قتمیر نو اختیار نه لري هغه د پوستکی د اډوکی د کجوري قرآنی کریم کې څلور الفاظ په کلام عربی کې عرب چیرې د کموالی لپاره استعمالوي درې الفاظ په قرآن کې استعمال شوی دي او دا یو لفظ په قرآنی کریم کې نه دی استعمال شوی کېدای شي مخکې هم ویلې او کنه مې ویلې نو اوس یې زده کړه یو لفظ استعمالیږي قتمیر او دویم لفظ استعمالی گی نقیر او دریم لفظ استعمالی گی فتیل نوزان پدی بانی پوئے کہ دا دری وانا الفاظ قرآن کریم کی استعمال شوی اس خود روجی وقت دے او روجماتی کی خلق کجوری خوری کلا پی نپوئی دلائی بیا ما تما خام ہوائے دویم پی پوئے کم خو انشاءاللہ تاس پی پوئے گئی پاسان واننے قتمیر ویلے کی گی کلا چی دا کجور پران استلیشی دا کولاو کلیشی دا کم زړی چې دی یا په زړی پوری او یا د زړی نری کجوری طرف ته نری غوند کې پرده یاغی ته ویل کی قتمیر کتلیم نکنه بیا ما خام ګورې خیر هغه ته ویل کی قتمیر نو دا لفظ عرب استعمالی د قلت دفاره او دویم دی فتیل فتیل ویل کی نری کار تا کله چې تاسو دا کجوره کولاو کی او د کجوری دا کم اډو کې چې دی د دې پرمینس کې دا چاود دی نو دی چاوت کی اغا نرے تاری نو غیتا ولیکی گی فتیل غیتا وی او درم دی نقیر دا کجوری چی دا کم اڑو کی رے دا زڑے نو دا کم طرف چی چاو دلے دے دا دینا پا دی شا طرف بانی وڑو کی نقیر دا نقر نرے نقر ولیکی گی داختا نو وڑو کی غنت کی دا ہری کجوری پا اڑو کی بانی پا زڑی بانی شا تا طرف تا وڑو کی داغی غیتا ولیکی گی نقیر دا دریوان الفاظ عرب استعمالی دا دیر قلت دفارا نو دا غیر الله د غیر الله نه جتا سو دغه حاجتونه غواړی نو دغه معمولی حاجت هم ساسو نش پوره کوله او سلورم لفظ دی چې هغه عرب استعمالی د قلت د پاره خو قران کریم کې هغه نه ذکر شوی هغه سفروق دی سافارا و اوقاف سفروق نو سفروق ولیکي په عربی کې د کم ونینا د کم ډنډر نه چې دغه شو کولای شوی د کجوره او د کجوري په دې سر پسې بیا غوړو کې اونته شین ختای ته کم شینه چې شو کولای شوی نو هغه ته لکه سفروق په عربی کې په کلام عربی کې دا سلور الفاظ استعمالی کې د قلت د پاره خودری په قران کریم کې استعمال شوی دی او دا یو نه استعمال شوی نو دا کنایه در سند قلت نه یعنی تاسو چې د الله تعالی نه علاوه د چانه حاجتونه غواړی نو دا لږ معمولی حاجت هم تاسو نش پوره کولای ان شاء الله پوه شئ وي والذین تدعون من دونه وکسان چرا ولی تاسو سواد اللہ تعالی نه په حاجتونو کې ما یملکون دی اختیار نه لري من قتمیر د پوستکی د اډو کې د کجوري ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم دا رد په شرک په دعا باندې ان تدعوهم کچری را ولی تاسو دی لره په حاجتونو کې لا يسمعوا دعاءکم نو ناوریدیو حاجت نو ناوریدیو بلنه تاسو ولو سمعوا بالفرض والتقدير كدي واوري ولو سمعوا تفسير مدارك لكري دي على سبيل الفرض اوري خنا خزا دسم پرس کل اجزا واوري دل نمستجاب لكم بيانشي قبل اول دي حاجت ساسو نشي پر کول حاجت ساسو اول خستا خبر اورينا الله تعالى وي كوا اوري نو بیا ستا حاجت پر کول نشي على سبيل الفرض خا تفسیر مدارک تفسیر جلالین امدا غلی کلی مستجاب لکم نش پر کول استاسو حاجت و یوم القیامت فورد قیامت معنی یک پرونه بشرک کوم انکار بکئی دی استاسو شرک نہ ولا ینبئ کا مثل خبیر دی جملے بن مزن پوی کوی ولا ینبئ کا او خبر نش در کولے تا تا مثل خبیر پشان دا خبردار ذات باندی چغا اللہ تعالی دی سمانہ شورا کچا د غیر الله پبارک کم واقعات ذکر کله مشرکان د خپل معبودانو د پاره مستقل واقعات او دلائل وای یره پلانی چې قبر لتلی وو ما سره خبرې موکللی او لا سره تراویستو داس چلے وک نو الله تعالی وای ته مار د غیر الله پبارک خبر کللی چې دا هیڅ قسم حاجت دی نشي پر کوله او د الله پشان د کی خبر تعالی سوک نشي در کوله نر دی پبارہ کی بصیر عبد اللہ خبر منی اللہ رضا خبر در کو چ دستا حاجت نش پر کولے نستا خبر اوریدا نو کر دی پبارہ کی رت بل شاہ خبر کولے دی معبودان پبارہ کی دی پیران پبارہ کی دی مڑو پبارہ کی نو اللہ تعالی دغی بنا اوری زکا اللہ خبردار ذات دی دغی پشند کی خبر تار سوک نش در کولے نو د اللہ خبر رشتہ دی ولا ینبئ کو خبر نش در کولے تا تا مثل خبیر پشان دا خبردار ذات بن چغا اللہ تعالی دی نو آغی تا تا دا مڑو پوارکی دا خبر در که جستا خبر ناوری استا حاجت نشی پر کولے ستانا بلکو لغنا خبر دے حاجت دی پر کولے نشی نو اللہوی کردی پوارکی تا بلچا خبر اوکلش حاجت پر کولے شی نو دا با دروغ ہوئے دا حاجت نشی پر کولے